NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de provincie Utrecht zijn 9 schapen doodgebeten. Ondanks dat het landgoed bij Leusden, waar het gebeurde, is voorzien van een wolfwerend hek, is het toch misgegaan. Volgens de beheerder van het landgoed kunnen de bijtsporen alleen van wolven zijn. In Beersel in België is een vrouw van 43 om het leven gebracht. Haar lichaam werd gevonden in haar appartement. De vermoedelijke dader, een man van 62, was naar Nederland gevlucht, waar die is opgepakt. Justitie in België heeft om zijn overlevering gevraagd. Dat is een uitlevering, maar dan in de Europese Unie. Volgens de VRT moet de aanleiding in de relationele sfeer gezocht worden. In het Gelderse Wekerom zijn kwetsbare kinderen zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar bijeenkomsten waar een duivelsuitdrijving werd gedaan. Autisme van een meisje werd daar als demonisch bestempeld. De ouders hebben een klacht ingediend. Amsterdam Dames 1 heeft de Euro Hockey League gewonnen. In eigen huis werden 2-1 tegen Mannheim. De Amsterdamse hockeysters wisten de Euro Hockey League ook in 2022 alles op hun naam te schrijven. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 6 kilometer. De vertraging daar is een kwartier. Meer oponthoud is er op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen de afrit Elspeet en Harderwijk nu ruim een half uur vertraging. De weg is daar helemaal dicht door een autobrand. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N208 Sassheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207, het oponthoud daar is een kwartier. En op de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. Voor Roermond 3 kilometer file met een uur vertraging. Dat komt door bezoekers aan de outlet. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er bent bij Geld of je leven. Het programma dat ook op deze tweede paasdag uw dagelijks half uurtje economie verzorgt. De economie, dat is wat iets kost en wat het ons oplevert. Komt in bijna elk onderwerp terug natuurlijk. Dit jaar is een schrikkeljaar, dus aanstaande maandag hebben we ineens zomaar een dag extra. Die levert natuurlijk dingen op, maar die kost ons ook geld. Levert het roken de maatschappij daarmee iets op of kost het ons alleen maar geld? Allereerst, rokers, die leveren natuurlijk wat op aan accijns en BTW. In opdracht van 113 hebben accountants van Deloitte uitgerekend hoeveel een zelfmoord de maatschappij gemiddeld kost. En daar komt een verrassend hoog bedrag uit. Ja, we vullen onze dagen ermee, zou je kunnen zeggen. We berekenen van bijna alles wat het ons kost tot dus zelfdodingen aan toe. Dat zegt veel over onze tijd, stelt de Vlaamse psychoanalyticus Paul Verhagen. Volgens hem zitten we vast in een wereldbeeld waarbinnen we alles door een economische lens bekijken. En dat heeft dramatische gevolgen, stelt hij. Verhagen schreef er verschillende boeken over, met als meest recente toevoeging het vorig jaar verschenen Onbehagen. Wat die gevolgen zijn, dat gaan we het komende half uur horen van hem. Geld of je leven. Paul Verhagen, van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit in Vlaanderen, België. Wij hebben een verbinding met elkaar. En zo spreken wij tot elkaar. Die nieuwsberichten die ik zojuist liet horen. Ja, waarom zijn die zo veelzeggend over de tijd waarin wij leven? Wel, ze zijn voornamelijk veelzeggend omdat ze letterlijk en figuurlijk vanzelfsprekend geworden zijn. Mm-hmm. We staan er niet meer bij stil dat zo'n tragisch gegeven als een zelfmoord, dat uitgedrukt wordt als een kostenplaatje. En dat geldt eigenlijk voor ongeveer alles. En ja, het wordt stiltjes aan tijd dat we ons bewust worden van het feit dat een aantal zaken niet in financiële termen uitdrukbaar zijn, maar dat het over andere dingen gaat. Ja. Ik was op het eerste gezicht verrast toen ik toen bekend werd dat u in deze uitzending zou zitten vandaag. Toen dacht ik, interessant om uit de mond van een psychoanalyticus, iemand die mensen met psychische klachten behandelt, want dat doet u, om daarmee over economie te gaan spreken. Is dat kwartje altijd al bij u ingedaald of is dat pas later gevallen dat u zich ook met economie ging bemoeien? Dat is pas later gevallen. Ik werk ook als hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar ik jarenlang psychiatrische diagnostiek gedoseerd heb. En zo rond 2000 is mijn kwartje gevallen, om het in economische termen uit te drukken. waarmee ik het volgende bedoel. Ik ben nog klassiek opgeleid, wat eigenlijk betekent dat psychische stoornissen teruggevoerd werden naar het gezin, naar het Oedipuscomplex, naar verdrongen seksualiteit, noem maar op. Ja. En vanaf 2000 zag ik steeds meer mensen die er onderdoor gingen op grond van een situatie op hun werk. Op grond van carrièreproblemen, op grond van dat soort zaken. En ik dacht, wat is er hier aan de hand? Dat heb ik nu een heel specifieke doelgroep plots in mijn consultatiekamer, of is het ruimer? Kort verhaal, lang verhaal samengevat. Het bleek ruimer te zijn. Het bleek te maken te hebben met een verandering in onze identiteit en onze sociale verhoudingen. Ja, en met wat voor klachten kwamen die mensen dan omstreeks 2000? Wat voor specifieke klachten waren dat? In essentie het gevoel, de ervaring, de overtuiging eigenlijk niet te voldoen. Niet te voldoen aan een aantal hooggespannen verwachtingen die in eerste instantie zich toespitsten op de werkvloer, maar die eigenlijk veel ruimer gingen. Van de verplichting om te excelleren, om perfect te zijn, om altijd maar te groeien, om steeds meer te kunnen, dat soort zaken. Ja, ziet u die ontwikkeling bij uzelf ook? U bent ook een professional, zou u kunnen zeggen. U verkeert ook in het werkleven. Bespeurt u het bij uzelf ook? Natuurlijk. Dat is denk ik een van de belangrijkste vaststellingen. Dat er niemand aan ontsnapt en dat het tijd wordt, en ondertussen is dat proces bezig, dat het tijd wordt dat we ons daarvan bewust worden, want het gaat echt toch wel te ver, hoor. Ja, te ver door, zegt u. In uw boek valt u dat samen onder het kopje neoliberale narratief. Dat is een heel verhaal wat u uit de doeken doet. Hoe zou u het samenvatten? Dat is het klinkt inderdaad redelijk zwaarwichtig, maar eigenlijk kan je dat vrij eenvoudig samenvatten. En dat heeft te maken met een aantal nieuwe idealen die ons vanaf pakweg de jaren 80, 90 voorgehouden werden. Het ideaal van autonomie, het ideaal van maakbaarheid, het ideaal van competitiviteit. Mm-hmm. En die drie zaken zijn op zich allemaal mooi en zelfs tot op zekere hoogte juist. Onze identiteit is maakbaar. Wij zijn competitieve wezens. Wij verlangen naar autonomie. Dus het zit hem niet in het inhoudelijke daarvan, maar wel in de manier waarop het grenzeloos geworden is. Oké, dus u zegt eigenlijk, zeg maar, de mensen voor 2000, even dat jaartal maar aanhoudend voor de duidelijkheid, die waren ook wel competitief en die concurreerden ook weer met elkaar, maar dat ging in een gezonde mate. En daarna is het soort hek van de dam gegaan, of? Ja, het typische van het neoliberale is eigenlijk het grenzeloze. Hmm. En dat vind je binnen de economie. Er moet altijd ieder kwartaal opnieuw groei zijn. We moeten blijven groeien. Met de illusie dat dat voor ons nog meer welzijn zou opbrengen. Dat is al lang niet meer het geval. Het zorgt alleen voor groei op de beurzen. En dat idee van groei is ondertussen ook volledig doorgedrongen in ons privéleven. Op welke manier? Neem nu sport. We hebben het er straks nog in de uitzending. Ik heb nog eventjes kunnen meeluisteren. Je hoort dat sport een goed idee is. Je kan je stressbestendigheid ermee verhogen. Ja. Dus iedereen doet tegenwoordig aan sport. En dat begint met 10.000 stappen per dag. Maar 10.000, je kan toch wel meer. Waarom geen 15.000? Je kan ook beginnen lopen. En dan 5 kilometer, de 10 miles. Voordat je het weet zit je aan een marathon. En als je dan toch al een marathon gelopen hebt, dan moet je toch eens nadenken over een triathlon. En zo blijft het doorgaan. Ja, het stopt niet. En die prikkels die zijn niet goed, zegt u? Het grenzeloze is niet goed. Nee. En het idee van sport te doen is zonder de mensen twijfelen goed. Kijk, even terugkeren naar een heel klassiek idee. We verwijzen graag naar de klassieke Grieken, omdat we daar een aantal basissen van onze cultuur vinden. In de tempel van Delphi van Apollo stonden er twee opschriften. Aan de linkerkant ken uzelf, aan de andere kant alles met mate. Ja. Dat laatste zijn we zeker vergeten. Ja. En waar zijn we het verloren in economisch opzicht ook? In hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer? Want u stelt in uw boek, ook daarin is de concurrentie grenzeloos tussen werknemers onderling. Echt één op één ook, denkt u? In toenemende mate, ook omdat gedurende toch een langere periode dat uitdrukkelijk op deze manier georganiseerd werd. Ondertussen is daar men gelukkig van afgestapt, maar het zit wel nog voor een flink stuk in de mentaliteit door. Nu, voor alle duidelijkheid, wij zijn competitieve wezens. Ja. Wij behoren tot de sociale zoogdieren en sociale zoogdieren zijn competitief, maar ze zijn ook sociaal. En dat aspect heeft men eruit weggelaten. Ja, dat is verdwenen. U stelt in de economie van tegenwoordig is er geen sprake meer van sociaal gedrag eigenlijk. Nee. Omdat door die combinatie met het autonome, het accent op het autonome en het accent op steeds moeten groeien, zit dat samenwerken er niet meer in. Hè? Ja. Ja. Bent u ondernemer, eigen ondernemer? Nee. Oké, okay. Bent in loondienst? Ik ben ondertussen met emeritaat. Ja, oké. Okay. En was u ondernemer of had u zeg maar een eigen bedrijf? Nee, nooit gehad. En dat is dan een verschil tussen, denk ik, België en Nederland. Als ik mijn Nederlandse collega's van mijn generatie bekijk, dat bedoel ik hoogleraren, ja. Dan hadden die pakweg vanaf de jaren 90 allemaal een eigen bedrijfje. Ja. Bij ons is dat niet voorstelbaar. Nee, precies. Nou, ik vraag het omdat ik kan me niet voorstellen dat als zo'n iemand een kwartaal de cijfers bekijkt en die is naar beneden gegaan, dat hij dat leuk vindt. Kortom, het is ook heel normaal om vooruit te willen, toch? Het is zeker normaal om vooruit te willen, maar het wordt een probleem op het ogenblik dat groei geen middel meer wordt, maar een doel op zich. Ja. Als dat er dus ieder jaar groei bovenop de groei moet komen. En als we dat nu even puur in economische termen gaan bekijken, want als ik het goed voor heb, is het een economisch programma. Ja, eigenlijk is ons programma exemplarisch voor deze tijd, als ik uw redenering volg. We bestaan ruim 2 jaar, dat is de score op uw molen. Kijk, als we nu groei puur economisch bekijken, dan hebben we het over een toename van productie en consumptie. Ja, goed, een groei van 3% op jaarbasis levert een verdubbeling op 22 jaar tijd. Dus een verdubbeling van productie, consumptie, extractie, milieuvervuiling, transport, noem maar op. Dat kan simpelweg niet meer. Nee. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. U stelt zelfs dat we er ziek van worden. Dat vond ik eigenlijk de kern uit uw boek. Het maakt ons ziek. En we hoorden net al even over de burn-outs. Dat is misschien een vorm daarvan. Maar wat bedoelt u nog meer daarmee? Ja, maar dan moeten we even een ommetje maken. Want er is geen rechtstreeks verband. Om dit duidelijk te maken, moeten we even nadenken over wat we begrijpen onder economie. Ja. En dan komt natuurlijk dat idee van het neoliberale model daarbij. Een neoliberaal economisch model, en dat heb ik geleerd van collega's economen, een neoliberaal economisch model bewerkt structureel ongelijkheid in de hand. Dus een maatschappij die gedurende x aantal jaren op dit economisch model draait, daar zie je de sociaal-economische ongelijkheid van jaar tot jaar toenemen. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Ja, en de kloof wordt breder en dieper. En in het begin valt dat nauwelijks op. Vanaf de jaren 80 is dat van start gegaan. Daar hebben we duidelijk cijfermaterialen over. Maar vanaf de jaren 90 komt dat in een versnelling. En na 2000 wordt het stilletjes aan, ik ga wat chargeren, wordt het stilletjes aan dramatisch. Nu, wat heeft dat te maken met die stoornissen, met die moeilijkheden? Wel, op grond van studies binnen de sociologie weten we sinds 2000 dat er een heel duidelijke correlatie bestaat tussen een toename van een sociaal-economische ongelijkheid en een verslechtering van wat zij dan noemen de psychosociale gezondheidsindicatoren. Dat is een hele mond vol. Mm-hmm. Dat gaat over het aantal kinderen dat uitvalt uit het regulier onderwijs, het aantal gevallen van huishoudelijk geweld, de armoedecijfers, psychiatrische diagnoses, voorschriften voor psychofarmaca, noem maar op. Dus indicatoren die je echt niet de verkeerde richting willen zien uitgaan. De psychiatrische diagnoses zijn maar één onderdeel van 12 indicatoren. En die gaan de verkeerde richting uit. Ten gevolge van die toenemende ongelijkheid. En die ongelijkheid is dan op zich dan weer een effect van dat economisch model. En dat betekent vooral dat zeg maar de onderkant van die kloof, om het zo maar even uit te drukken, dat die de pineut is, plat gezegd. Dat is dan denk ik de grootste verrassing in dat onderzoek. En dat is ondertussen verschillende keren gerepliceerd. Dat is stadgeust om te zeggen dat het herhaald geworden is. De grootste verrassing van dat onderzoek is dat die negatieve effecten zich voordoen in alle lagen van de bevolking. Dus evengoed bovenaan in de hogere sociale klasse als onderaan. Het enige verschil is dat men natuurlijk bovenaan betere handvaten heeft en betere middelen om ermee om te gaan. En onderaan is dat niet het geval. Ja, u stelt ook in uw boek dat regeringen op een gegeven moment simpelweg moeten uitvoeren wat de economie hen oplegt. Dat past ook in dit model wat u net toelicht. Even een voorbeeld noemen. Peter Wenning, heeft u vast wel van gehoord. Dat is de CEO, trouwens een term die u ook niet bevalt, schrijft u in uw boek. De bestuursvoorzitter van techbedrijf ASML. Een paar weken geleden zei hij dit. Ik vind dat in zijn algemeenheid er wel een behoorlijke kloof is tussen waar het bedrijfsleven mee bezig is en wat wij denken wat nodig is en wat de politiek denkt dus dat nodig is. Dat was Peter Wenning, flink gelobbyd in Den Haag. En zie daar, project Beethoven, dat is de naam van het project, is een feit geworden. Er wordt 2,5 miljard euro gemeenschapsgeld uitgetrokken om grote techbedrijven in Nederland gevestigd te houden. Hoe keek u naar dat nieuws? Kijk, hier zien we dat een politieke beslissing genomen wordt in functie van een economische instelling, in functie van het bedrijfsleven. Dat is iets anders dan stellen dat de maatschappij alleen maar ondergeschikt wordt aan de economie. Hè. Hier gaat het eigenlijk over het in het land kunnen houden van arbeidsplaatsen. En wat je hier kunt zien, en dat is denk ik een pijnlijke vaststelling, wat je hier kunt zien is dat natiestaten niet meer de macht hebben om op te kunnen komen tegen multinationals. Nou ja, op te komen, er wordt duidelijk gekozen om die multinationals hier te gevestigd te laten blijven. Want ze zijn heel belangrijk voor arbeidsplaatsen, voor welvaart, wordt gesteld. Wat ze nu belangrijk zijn voor de welvaart, ze zijn belangrijk voor de werkstelling, laat het ons zo uitdrukken. En wat er gebeurt als ze die subsidiering niet krijgen, ja, dat weet u even goed als ik, dan verkassen ze naar lage loonlanden, eventueel naar een andere werelddeel. En dan verliezen wij hier arbeidsplaatsen. En voordat we het goed en wel beseffen, zitten we terug in een periode van werkloosheid. En dat wil niemand. Maar goed, waar het over gaat is het feit dat multinationals in staat zijn van nazistaten te chanteren. Geef ons de poen, geef ons de centen, geef ons een aantal gunstige voorwaarden. En als je dat niet doet, even goede vrienden, maar dan zijn we wel weg. U noemt dat chanteren echt? Ik noem dat chanteren, natuurlijk. Ja, natuurlijk, zegt u. Maar. Ja, dat is chanteren. En het probleem is dat nazistaten daar niet tegen op kunnen. Ze hebben de macht niet meer. Dit kan alleen maar transnationaal geregeld worden. Dus ik ben niet zeker dat ik de Nederlandse regering ongelijk kan geven. Ze hebben de macht niet om daar tegen op te kunnen. En je ziet dit eigenlijk overal gebeuren. Hè? Ja. We hebben dit in België ook al een aantal keren zien gebeuren. Ja, als u net inschakelt, zeg ik tegen de luisteraars, u zet misschien net de radio aan, u denkt, wie hoor ik toch op deze zender? Dat is Paul Verhagen, psychoanalyticus. We zijn in Geld of Leven met hem in gesprek over een reeks boeken die hij heeft geschreven, waarin hij beschrijft hoe 40 jaar neoliberalisme onze maatschappij, en belangrijker nog, ons zelf heeft gevormd, en wat daar ook de schadelijke gevolgen van zijn, en ook in economisch opzicht. Meneer Verhagen, we hebben net een aantal zaken gehoord waarin u uit de doeken doet hoe we zover zijn gekomen en dat het grenzeloos is geworden eigenlijk. Maar ik moest ook denken toen ik uw boek las, eigenlijk zeg maar aan mijn ouders van de babyboom-generatie, vlak na de oorlog geboren. Ja. Toen zij in de jaren 70 zich settelden, begonnen zij volgens mij met een salontafel als sinaasappelkistje. kortom, met weinig. Nu hebben ze het goed, zijn gepensioneerd, hebben het voor elkaar, zou je kunnen zeggen. Die welvaart en dat economisch denken waar u zoveel kritiek op heeft in uw boek, heeft ons kort gezegd ook heel veel gebracht, dacht ik. Dus is het alleen maar slecht geweest? Kijk, het is echt belangrijk om een onderscheid te maken tussen een economie zoals die gefunctioneerd heeft tot pakweg de jaren 80 en wat er nadien gekomen is. Ik ben niet aan het afgeven op economie als dusdanig. Elke maatschappij heeft economie nodig. Dat is zonder de minste twijfel duidelijk. En de economie is dat je mag groeien, geld mag verdienen, concurrentie mag hebben, elkaar mag beoordelen op zaken. Kijk, economie is de manier waarop goederen en diensten uitgewisseld worden. Mm-hmm. Dat is op de keper beschouwd de functie van economie, het uitwisselen van goederen en diensten. Dat wordt door een maatschappij geregeld. Ja. Elke maatschappij zal er een aantal wetten, regelgevingen rond voorzien. Dat historisch kun je daar maatschappijen op gaan bestuderen. Vanaf 1980 zien we dat een bepaald economisch model de overhand krijgt en aan de maatschappij zal gaan dicteren wat er moet komen in functie van de economie. Is dat dus eigenlijk gelijktijdig met de opkomst van internet geweest, denk ik nu eigenlijk? Nee, dat is te makkelijk om dat aan technische vooruitgang te gaan toeschrijven. Okay. Dat gebeurt altijd. Het zit in onszelf, kort gezegd. Goh, in onszelf. Het zat het er niet in, dat was er ook niet uitgekomen. Hè? Maar het is niet omdat het in ons zit dat we per definitie moeten goedkeuren. Hè? Nee, maar waar is het dan misgegaan? Dat vraag ik me eigenlijk af. Want u zegt van het is misgegaan vanaf het ogenblik dat datgene wat in ons zit, om dan maar even die termen terug te nemen, het sociale en het competitieve, vanaf het ogenblik dat het sociale meer en meer tussen haakjes geplaatst werd en het competitieve op de voorgrond kwam te staan met het idee van we moeten het onderste uit de kan halen, we moeten zoveel mogelijk proberen ons privé leven te laten excelleren, noem maar op. Dus dat soort zaken. Ja, nou, en even ervan uitgaan dat dat dan klopt, hè, dat uw analyse klopt. Dan nog steeds heeft het mijn ouders, zeg maar, die generatie heel veel gebracht. En ook mijzelf. Ja, dus. Maar kijk, want ik heb het blijkbaar niet kunnen duidelijk maken. Datgene wat uw ouders bereikt hebben, gebeurde in een maatschappij waar er een evenwicht was tussen het sociale en het competitieve. Het is geen toeval dat we in België spreken over de 30 glorieuze, de 30 glorieuze jaren van 1945 tot 1975. Waarom? Alle sociale verworvenheden zijn in dat tijdskader gerealiseerd. Dankzij vakbonden, dankzij de emancipatiebeweging van de vrouw, dankzij de sociale mobiliteit in het onderwijs. En daar zie je hoe dat die welvaart en dat welzijn samenhangt met die maatschappij. Al die zaken worden afgebroken vanaf 1980. Ja, okay, beetje bij beetje. En dan even verder bekijken. Dan zie ik bijvoorbeeld dat de Wereldbank zegt in 1990 leefde nog 36% van de wereldbevolking in extreme armoede. In 2015 was dat nog maar 10%. Dus ook in dat opzicht, juist, meneer Verhagen, zou je toch kunnen zeggen dat het ons ook heel veel goeds heeft gebracht. En nu ga ik eventjes hoogleraar spelen en u een vraag stellen. Waaraan hebben we dat te danken dat die armoede zo gedaald is? Ja, dan stel ik toch graag de vraag terug, want ik luister liever naar u. Aan China. China is erin geslaagd van haar bevolking uit de armoede te tillen op een manier die wij liever niet zouden meemaken, eerlijk gezegd. Maar de verandering van die armoedecijfers is uitsluitend toe te schrijven aan de politiek van China. Neem dat weg en dan is de armoede toegenomen. Ja, maar dat is ook de hele economie van deze. We zijn zeg maar globaal als economie ook, dus dat zijn communicerende vaten. Dus is dat dan erg dat China daarvoor heeft gezorgd? Ja, nu gaan we over een ander onderwerp en nu komen we bij geopolitiek. Nee, dat gaan we niet doen, maar terecht. Het Chinese economisch systeem is een heel vreemd systeem. Het is een combinatie tussen kapitalisme en een autocratische staat. U zegt dat die armoede wereldwijd is gedaald, heeft niets te maken met hoe wij onze eigen economie hebben ingericht. Nee, als je dus China buiten beschouwing laat en dus eigenlijk, wat ik geschreven heb, handelt over het Westen. Ja. Het Westen in de ruimer betekenis van het woord. In het Westen is de ongelijkheid, de sociaal-economische ongelijkheid, de voorbije 20 jaar alleen maar toegenomen. Ja. Met als belangrijkste voorbeelden, bekendste voorbeelden, Amerika en Groot-Brittannië. Ja. Dan eventjes zeg maar vooruitkijkend, want Pasen is notabene het feest van het licht, dus we gaan niet alleen maar wanhoop uitspreken hier. Er is ook een toekomst en u zegt ook in uw boek, elk narratief wordt opgevolgd door een narratief wat daarop reageert. En ik geloof dat u eigenlijk zegt, de klimaatcrisis wordt misschien wel onze redding. Het zal zeker een bijdragen tot de versnelling van de verandering. Kijk, we hebben de bankencrisis in 2008 gehad. Mm-hmm. En dat was voor heel veel mensen een wake-up call. Daarna is corona gevolgd, wat ook nog bijgedragen heeft tot een verdere bewustwording dan op andere vlakken. De vaststelling dat we de ander nodig hebben, dat individualisme eigenlijk al bij al niet zo'n goed idee is. En je ziet dus in toenemende mate het aantal mensen dat zich bewust wordt van de noodzaak aan verandering. Ja. En de noodzaak aan verandering onder meer en misschien zelfs vooral op het vlak van deze vorm van economie, dat die alleen maar toenemen. De klimaatverandering zal ons ertoe verplichten van dit sneller te doen. Want kijk, als je het nu En het is inderdaad Pasen, dus we gaan even het licht laten schijnen en wat hoopvoller kijken. Als we nu in plaats van de voorbije 40 jaar te bestuderen, als we de voorbije 500 jaar bekijken, dan zien we dat de ongelijkheid alleen maar afgenomen is. Aha, dus, het is, dus er is okay. daar een mooie lijn, grosso modo vanaf pakweg de Renaissance tot vandaag, waarbij de ongelijkheid, die gigantisch geweest is vroeger, waarbij die ongelijkheid alleen maar afgenomen is en waardoor het leven alleen maar beter geworden is. Ik heb het over het Westen, hè, dan moet ik er die keer aan bijzeggen. Ja. En je ziet ook, als je die ruimere geschiedenis bestudeert, dat er af en toe een knik in komt en dat die dan nadien weer gecorrigeerd wordt en dat die lijn van lagere ongelijkheid en grotere gelijkwaardigheid, dat die alleen maar blijft stijgen. Ja. Dus normaal gezien zouden we nu kunnen verwachten dat we de komende decennia evolueren naar een maatschappij waar die ongelijkheid afneemt en die gelijkheid weer toeneemt. Normaal gesproken, dan, ja. Okay. Wel normaal gesproken, daarmee bedoel ik in een tijdsperspectief van pakweg 2 generaties, 3 generaties. Dus het 50 jaar. Ja. Nou, als ik dit programma bekijk in de afgelopen ruim 2 jaar... dan is, er in ieder geval heel veel aandacht voor dit onderwerp... als het gaat om ongelijkheid en aandacht voor groei van economie en wel of niet. U bent niet de eerste die zegt dat alles maar gericht is op groei. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat nieuwe narratief... dat daar al een klein beginnetje van gemaakt is. Mag ik u vanuit deze plek heel hartelijk danken, Paul Verhagen, psychoanalyticus vanuit Vlaanderen. Want we zijn er alweer doorheen. We hebben de afgelopen decennia doorgenomen in 25 minuten. Dat is toch heel knap, meneer Verhagen. Daar dank ik u zeer voor. En ik wens u nog een fijne tweede paasdag. Tot zover ook Geld of uw leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen? Abonneer dan vooral op onze podcast Geld of uw leven. Hier zometeen op deze zender Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Rest mij u ook nog een hele fijne tweede paasmiddag en avond te wensen. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Kunststof. Wil je trouwens ook echt niet helpt? Programma's als Lang Leven de Liefde. Die shit maakt me zo bang. Is die grappig? Ja! Hij is heel grappig. Ik weet niet of je het kent, maar er worden 2 mensen in een huis gezet. Die hebben binnen de kortste keren geen relatie. Wel relatieproblemen. Ik weet niet hoe dat kan. Ik weet niet hoe dat kan. En wat je geeft, krijg je terug. Ryan Pandey doet het erom. In zijn nieuwste show Karma. Maar binnen een uur, hè, binnen een uur. Ik vind het gewoon niet leuk als je met je vrienden op vakantie gaat. Maar jullie hebben niks. Waar zit ik naar te kijken? Luister naar de NTR met Kunststof. Aankomende woensdag om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Wie wil het niet? Een betaalbaar stukje grond waar je ook nog eens rendement op kan maken. Maar wat als het stuk grond dat je hebt gekocht achteraf veel te duur blijkt te zijn en ook nog eens onbruikbaar? Radar duikt in de wereld van de dubieuze grondhandel. Vanavond Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het Avrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Jouw nieuwe keuken helemaal gratis gemonteerd? Dat kan bij Keukenconcurrent. Maak snel je afspraak of kom langs op tweede paasdag en profiteer van gratis montage. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent.